NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De gemeente Utrecht trekt 7 miljoen euro uit om mensen te steunen die in de problemen komen door de hoge energierekening. Minima, studenten en mensen met een middeninkomen worden gecompenseerd. De maatregel gaat in per 1 oktober. De advocaten van Ridwan Taghi hebben ook de brieven gepubliceerd die Mohammed B. naar Taghi heeft gestuurd. Afgelopen zondag maakten ze al 5 brieven openbaar die Taghi naar B. had verzonden vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Met de publicatie van de brieven van Mohammed B. willen de advocaten een eind maken aan alle speculaties rond de inhoud. De publieke omroepen KRO-NCRV, Max en WNL willen niet meer deelnemen aan onderling overleg als Ongehoord Nederland er ook bij is. De verwachting is dat andere omroepen zich daarbij aansluiten. De reden voor de stap is dat Ongehoord Nederland in de ogen van de drie omroepen geen journalistiek bedrijft. Regeringspartij CDA staat ervoor open om het verplichte deskundige gesprek af te schaffen voor mensen die de registratie van hun geslacht willen veranderen. Het CDA vindt wel dat mensen daar eerst een goed gesprek over moeten voeren, maar dat hoeft niet met een deskundige te zijn, zei de partij in het debat over de transgenderwet. Daardoor is er mogelijk toch voldoende steun voor een wetswijziging in de Kamer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A27 door een auto met pech. Van Utrecht naar Gorkum heb je 20 minuten oponthoud tussen De Bilt en Lexmond. En op de A20 rijdt het langzaam van Hoek van Holland naar Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. De oorzaak van de file is nog onbekend, maar de vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. EO. Van der Steeg. Geld of je leven? Goedemiddag, welkom weer bij het halfuurtje economie op NPO Radio 1. Heel veel bedrijven en organisaties komen handen tekort, zo ook bij de uitvoering van de klimaatplannen. Er zijn maar liefst 162 beroepen betrokken bij de technische uitvoering van het klimaatbeleid. Maar al jaren is er bij die beroepen een gigantisch personeelstekort. Inmiddels opgelopen tot ruim 80.000 openstaande vacatures. En als er dan zoveel mensen nodig zijn voor zinvol werk, waarom scholen we dan niet heel veel mensen met zinloze banen om tot techneut? Die prikkelende vraag werpt mijn gast van zometeen op. Geld of je leven? Maar eerst gaan we beginnen met het meest opvallende economische nieuws van dit moment. De explosies bij de gasleidingen Nord Stream 1 en 2 in de Oostzee. De Europese Unie en de NAVO noemen het vandaag ook sabotage, net als veel individuele landen al, en kondigen aan dat de beveiliging van kritieke infrastructuur wordt opgeschroefd. Hoe cruciaal is die infrastructuur in de zee en hoe is die beter te beveiligen? Dat ga ik vragen aan René Peters, energie-expert van TNO, en Kenneth Lassoen, veiligheidsexpert verbonden aan Klingendaal. Goedemiddag. Hartelijk welkom allebei. Goedemiddag. Meneer Lassoen, even als het gaat om sabotage. Durft u al te zeggen wie hier achter zit? Ja, ik ben er vrij goed van overtuigd dat dit de Russen zullen geweest zijn. Oh, u bent er vrij duidelijk in. Ja, dit is een typisch instrument dat komt uit de hybride oorlogvoeringspakketje van de Russen. Heel bewust waarschijnlijk nu dat het kouder wordt bij ons en dat de winter ook al hard op de deur aan het kloppen is. Om eigenlijk een signaal uit te sturen dat ze toch nog bepaalde drukkingsmiddelen op ons hebben. Door inderdaad onze energievoorziening onder druk te zetten. Ja. U sluit uit dat het bijvoorbeeld een westerse partij is die erachter zit. Ja, wie dat gelooft, die gelooft Russische desinformatie, als je het mij vraagt. Het Westen heeft er geen enkel belang bij dat dit zo, zij zelf die pijpleidingen gaan saboteren. Want ja, zoals ik zeg, dit zet onze energievoorziening onder druk en dat willen we natuurlijk niet. En daarboven, als we dit zouden speciaal hebben gedaan als een soort van valse vlagoperatie om inderdaad de schuld te geven aan Rusland hiervoor, dan natuurlijk zou er eigenlijk wel moeten verwacht worden dat we daar een bepaalde reactie aan willen koppelen. En dit is nou net hetgeen wat we niet willen doen. Maar voor ik nou naar meneer Peters ga, toch even. De Duitse Tagesspiegel meldt nu vandaag dat volgens inlichtingendiensten, Duitse inlichtingendiensten, Nord Stream 1 onherstelbaar is beschadigd. Dan begrijp ik het toch niet helemaal, meneer Lassoen. Want stel, Rusland zit erachter, hè, uw verhaal volgend, achter die aanslag. Die hebben ook miljarden geïnvesteerd in die pijpleiding. Zouden ze hun eigen investering dan opblazen? Wel ja, kijk, onderschat We onderschatten de wilskracht van de Russen niet. Zij zijn momenteel, staan ze er niet goed voor in Oekraïne. Het Oekraïnse tegenoffensief is eigenlijk vrij succesvol. Dus Poetin staat best wel onder druk. Dus het is zeker niet ondenkbaar dat hij nu een beetje om zich heen aan het slaan is. Mm. En dat hij dus inderdaad ook heeft beslist om zelfs dit soort van infrastructuur dan deze schade te gaan berokkenen. Om inderdaad een signaal te sturen dat hij toch nog wel bepaalde dingen in zijn mars heeft. Ja, René Peters, energie-expert van TNO, bent u ook zo stellig? Ik kan over degene die de aanslag heeft gepleegd eigenlijk weinig zeggen. Daar heb ik te weinig informatie over. Dat het een sabotageactie is geweest, dat lijkt me vrij duidelijk. Hè? Daar wijzen ook alle signalen op. De explosies die gehoord zijn, de grote lekkage die ontstaan is. Dat is niet een roestige pijplijn die aan het lekken is gegaan. Dat is wel duidelijk. Nee, dus in die zin is het een heel uniek incident dit. Ja, het is een uniek incident dat er werkelijk door sabotage een groot lek ontstaat. Het gebeurt wel vaker dat pijpleidingen gaan lekken of kabels beschadigd raken. Denk bij kabels bijvoorbeeld aan een vissersschip wat een vissersnet een kabel van de bodem af trekt of via een anker een stuk meesleept en beschadigingen op kabels of op pijpleidingen brengt. Maar dat is heel iets anders dan waar we het hier over hebben. Hier hebben we het over bewuste sabotage. En dan lees ik, misschien heb ik niet goed opgelet hoor, de afgelopen maand. Maar dan lees ik in een soort bijzin in het nieuws van deze dagen dat in november ook al in één keer 4 kilometer datakabel bij Noorwegen miste op de bodem van de zee. En dat die later in delen ergens in stukken zijn teruggevonden. Wat is daar dan gebeurd? Ja, dat is heel onduidelijk. Inderdaad, er zijn gevallen waarbij de datakabels en ook bij de elektriciteitskabels stukken verdwenen zijn. Onduidelijk hoe dat is gebeurd, hoe dat tot stand is gebracht en wie daarvoor verantwoordelijk was. Maar het lijkt inderdaad in dat geval ook dat sprake was van sabotage en bewuste schade. Het is niet duidelijk hoe dat veroorzaakt is en wie het heeft gedaan. Nee, zijn er meer incidenten die we niet weten? Want deze heb ik dan gelezen. Zijn er meer incidenten waarvan u weet heeft die ook op sabotage zouden kunnen duiden? Nou, wat ik al net zei, er zijn wel meer incidenten, maar die zijn niet altijd op sabotage terug te brengen. Dat is meer schade die veroorzaakt is doordat kabels of pijpleidingen weggetrokken of beschadigd worden. Denk ook aan containers die wel eens van schepen afvallen, die op kabels of op pijpleidingen zouden kunnen vallen. Maar dat is natuurlijk een hele andere orde als waar we het hier over hebben. Ja. Meneer Lassoen, dat voorbeeld uit Noorwegen van dat stuk kabel dat miste, 4 kilometer maar liefst. Zitten daar ook de Russen achter? Wel, dat valt dan wat moeilijker te zeggen. Maar het is inderdaad een feit, zoals meneer Peters ook zegt. 4 kilometer, dat is niet niks. Hè. Je moet ook in staat zijn om dat te kunnen doen. En dan moet je inderdaad gaan beginnen afvragen van wie beschikt over de capaciteiten om dergelijke zaken te gaan kunnen uitvoeren. En dan kom je toch eigenlijk uit op een vrij beperkt lijstje van landen die daar de marine voor hebben om dit soort dingen te kunnen doen. Rusland is daar uiteraard één van. Ja. Want zij zetten echt wel in op de mogelijkheid om dit soort dingen te kunnen uitvoeren. Ja, en dan iets dichter bij huis, meneer Lassoen. Nu las ik in een artikel van Follow the Money van eerder dit jaar. Daarin wordt de MIVD aangehaald, Militaire Inlichtingendienst. Die heeft het erover dat er op de Noordzee hier, om ons land heen dan zeg maar, twee keer per week een marineschip, Russisch marineschip wordt gesignaleerd. En ook Russische onderzeeërs. Wat doen die daar? Wel, dit is ook iets wat ze nu al sinds jaar en dag doen. Hè. Zij schenden heel bewust, hè. Of zo op het randje af, schenden zij ons luchtruim en schenden zij de territoriale wateren van het NAVO-bondgenootschap. Het is een soort van provocatie. En ja, inderdaad, de vraag is natuurlijk, wat proberen ze daar dan ook nog verder te doen? Dat zijn vaartuigen die uitgerust zijn met inlichting en capaciteiten, dus ongetwijfeld gebruiken zij die om ons te bespioneren. Maar zij zouden inderdaad ook bepaalde capaciteiten kunnen inzetten om verstoring aan te brengen aan onze energievoorziening of onze windmolenparken bijvoorbeeld. Okay. Het kunnen gewoon verkenningsoperaties zijn om bepaalde zaken voor te bereiden. Want meneer Peters van TNO, wat ligt er allemaal in de zee om ons land heen? Ja, er ligt enorm veel infrastructuur die soms ook kritisch is voor onze energievoorziening. Denk aan de gaspijpleidingen die het gas uit de kleine velden naar ons land brengt. Dat is zo'n kwart van onze gasvoorziening in Nederland. De kleine velden, dat is in Noord-Nederland. Ja, dat zijn de kleine velden op de Noordzee. Dat is zo'n 3000 kilometer pijpleiding, waarvan een aantal pijpleidingen echt wel kritisch zijn. Omdat die veel gasvelden naar land brengen, naar Den Helder en naar Groningen. Er ligt ook veel elektrische infrastructuur die gekoppeld is aan de windparken die gebouwd worden op zee. En er komen er natuurlijk steeds meer van. En dat wordt ook steeds belangrijker in onze energievoorziening. Ja. En verder liggen er ook heel veel kabels voor datacommunicatie, telefonie en internetverbindingen. Die ook strategisch zijn. En wat ook heel belangrijk is, is dat er ook een aantal interconnecties liggen. Dus dat zijn pijpleidingverbindingen of kabelverbindingen tussen landen. Dus bijvoorbeeld tussen Nederland en België. Of sorry, tussen Nederland en Engeland. Tussen Nederland en Noorwegen. En dat zijn ook belangrijke verbindingen die zorgen voor energievoorzieningen en balancering over het systeem in Noordwest-Europa. Ja, en nu is natuurlijk die vraag, zijn al die dingen die daar op de zeebodem liggen om ons land heen, die u net noemt, zijn die goed beveiligd? Nee, die zijn niet goed beveiligd in de zin van dat die niet continu worden gemonitord of continu worden geïnspecteerd of in de gaten worden gehouden. Nou, volgens meneer Lassoen door die Russische schepen wel die hier twee keer per week varen. Ja, maar dat is net, denk ik, niet de bescherming die, waar we naar op zoek zijn. Hè? Dus de vraag is, worden ze door onszelf beschermd, beveiligd, geïnspecteerd, gemonitord? En wie daar allemaal omheen vaart en meekijkt? Ja, en dat is bijna een onmogelijke zaak als je het hebt over duizenden kilometers pijpleiding. Ja, en om het verhaal dan nog iets angstaanjagender te maken, er komt alleen nog maar meer bij, toch? Ja, en zeker wat betreft de elektriciteitskabels, de windparken op zee. We zitten nu op zo'n 3 gigawatt, maar dat moet er in 2030 21 zijn, dus 7 keer zoveel. En in 2050 zelfs 70 gigawatt. En dat betekent dat we voor onze elektriciteitsvoorziening bijvoorbeeld volledig afhankelijk worden van de energieopwek op zee. En dat dus die infrastructuur ook echt kritisch wordt voor onze energievoorziening. En dat we ons niet kunnen permitteren dat die uit gaat vallen. Nee, want meneer Lassoen, hoe makkelijk is het eigenlijk om zoiets te saboteren? U had het net over een beperkt lijstje van landen die daar de middelen voor hebben. Maar dat klinkt alsof het toch best wel moeilijk is om zoiets door te knippen of op te blazen of... Ja, wel, doorknippen, opblazen, daarvoor heb je inderdaad wel de nodige duikcapaciteiten voor nodig om dat te kunnen doen. En daarvoor heb je bepaalde onderzeeërs die daarvoor dienen. En dat heeft niet zomaar iedereen. Maar inderdaad, ja, de windmolenparken, die zijn ietsje kwetsbaarder natuurlijk. Die zijn ook echt wel kwetsbaar voor een cyberaanval bijvoorbeeld, waarbij dat die molens gaan uitvallen of dat ze net in overdrive gaan, zodanig dat er schade aan te pas komt, maar ook in de buurt van andere windmolens, als de schroeven er bijvoorbeeld zouden afvliegen. Dat zijn allemaal zaken die kunnen gebeuren. Maar natuurlijk, door middel van de grootte van de windmolenparken heb je ook eigenlijk de locatie van wat de offshore switch wordt genoemd. Dat is eigenlijk het centrale punt waar de verzamelde energie samenkomt en ook naar het vasteland eigenlijk wordt doorgezonden. En als je erin slaagt om dat te gaan uitschakelen, dan maakt het niet meer uit wat je windmolenpark nog doet. Nee. Dus, en dat maakt het inderdaad eigenlijk vrij kwetsbaar, omdat het moeilijk is om in te grijpen als er inderdaad kwaadwillige actoren toegang zouden krijgen tot die centrale, of het inderdaad ook weer gaan aanvallen met bijvoorbeeld een raket of zo, om het ding op te blazen. Ja, nu lijkt het alsof de verbinding met meneer Lassoen... En dat zijn allemaal zaken die mogelijk zijn. Gelukkig, u bent er nog. De verbinding viel even weg. Ik was even bang dat er een sabotage was gepleegd op uw lijn. Maar gelukkig, u bent er nog. Als je nou kwaad in de zin hebt, meneer Lassoen, hoe kun je dan maximale schade aanrichten aan onze infrastructuur? Ja, wel inderdaad. Je kan effectief gaan proberen om de windmolens dus te gaan platleggen. Dan neem je een serieus aandeel van het percentage van onze energievoorziening weg. Hè. En dan zit je natuurlijk ook nog met onze datacommunicatie. Als je die gaat verstoren, dan hebben we heel wat minder financiële transacties en dan gaan er miljarden euro's verloren. Ja. Dus ook daar. Maar goed, daar heb je natuurlijk capaciteiten voor nodig. Dat zijn cyberaanvallen. En dat zijn ook niet zozeer de meer rampzalige fysieke aanvallen, maar bijvoorbeeld een raket of zo. Nee, meneer Peters, moeten we eigenlijk bang zijn voor een aanval op ons energienetwerk? Nou, kijk, wat dit incident natuurlijk laat zien is dat energieverbindingen kwetsbaar zijn. We hadden het al over de mogelijkheid om kabels door te knippen en om pijpleidingen op te blazen. Dus fysieke disruptie is mogelijk. En dat betekent dat we eigenlijk ons energiesysteem robuust moeten ontwerpen. Bijvoorbeeld, nu gaat van elk windmolenpark er één kabel naar land. Ja. Als je dat meer als een netwerk verbindt met elkaar, zodat als één kabel uitvalt je toch nog de stroom via andere kabels naar land kan krijgen of ook naar andere landen. Eventueel via interconnecties, dan maak je je systeem minder kwetsbaar voor die ene kabel. En datzelfde geldt ook voor de pijpleidingen, voor als die uit zou vallen. Dan kun je de energie toch nog naar land krijgen. Dus okay. Meer nadenken over robuuste systemen, waarbij je niet afhankelijk bent van die ene leiding of die ene kabel. En is het ook een optie om ze uit te rusten met een soort systeem dat je kan zien wie er in de buurt komt? Of is dat echt onmogelijk? Nou, dat is een van de dingen waar we binnen TNO wel naar aan het kijken zijn. Wat kun je met sensoren, met slimme technieken, om bijvoorbeeld te monitoren of er iemand in de buurt is van die kabel, of er iets met die kabel gebeurt. Denk aan fiber optic sensoren waarmee je spanningen in de kabel kan monitoren of temperatuurveranderingen. Daarmee kan je iets zeggen over bewegingen van die pijpleiding bijvoorbeeld, of van de kabel, of van de temperatuurveranderingen. Maar het is natuurlijk heel ingewikkeld om te detecteren of er iemand in de buurt van een kabel komt met een sensor. Ja, want je wil eigenlijk wel ook weten wie er dan in de buurt is. Ik las ergens dat u eerder heeft gezegd hierover: het is alsof de inbreker met een koevoet voor de deur staat en gewoon rustig rond mag kijken. Wie moet die inbreker wegjagen? Ja, dat is een hele goede vraag en denk ik ook een goede analogie. Want je mag natuurlijk op internationale wateren mag je rondvaren. Je mag ook pijpleidingen bekijken en zelfs in kaart brengen. Je mag er in theorie zelfs een schaar op zetten, maar je mag niet doorknippen. En dat maakt het zo ingewikkeld. Dat is hetzelfde als de inbreker met de koevoet voor de voordeur. Dat mag allemaal totdat hij gaat inbreken. Dan is je een overtreding. Nou, als ik iemand bij mijn voordeur heb staan met de koevoet, dan dat mag niet van mij hoor. Nee, van u niet, maar volgens de wet nog wel, zeg maar. Dus dat maakt het heel ingewikkeld, ook op zee. Wat we net ook hoorden, hè, Russische schepen die rondvaren, die in principe nog geen wettelijke overtreding begaan. Maar je weet niet wat ze in zinnen hebben om dat te voorkomen. Oké, meneer Lassoen, tot slot. Die Russische schepen mogen hier dus varen. Die mogen die pijpleidingen gewoon bekijken. Zou je daarvoor die wet niet aan moeten passen? Ja, want dat is een internationaal gegeven natuurlijk. Er is een internationaal orgaan dat eigenlijk gaat over wat er allemaal op zee mag en kan gebeuren. Maar dan zit je inderdaad met de vraag, zoals meneer Peters ook zegt, van wie kan optreden en wie gaat mogen optreden. Dat zou dan bijna de Verenigde Naties moeten zijn of zo. En gaan we die dan een marine geven? En waar moet die marine dan uit bestaan? Uit capaciteiten van de lidstaten. Dus ik vrees dat daar heel wat politieke gevoeligheden aan verbonden zijn. Ja, wat een sabotageactie, tenminste als dat dan zo is, wel niet tot gevolg kan hebben ook voor ons. Mag ik u beiden heel hartelijk danken, René Peters, energie-expert bij TNO, en Kenneth Lassoen, veiligheidsexpert bij Instituut Klingendaal. Geld of je leven. Kinderdagverblijven, fietsen, winkels, hoveniersbedrijven, overal komen ze aan handen tekort. We hebben wel 6.000 tot 8.000 extra technici nodig. Maar al jaren is er bij die beroepen een gigantisch personeelstekort. Geen schilders, geen loodgieters, geen stucadoors. Het is echt cruciaal dat we er wel nu iets aan doen. En zonder de mensen gaat dat gewoon niet lukken. Zonder de mensen gaat dat niet lukken. En Josje Damsma, zij is directeur van de sociale onderneming voor technische vakmensen, heeft wel een idee wat we eraan kunnen doen. Het begint bij het benoemen dat niet elke baan even nuttig is, vindt zij. Iemand die zonnepanelen monteert doet belangrijker werk dan bijvoorbeeld een flitscourier. Maar volgens haar mag je dat in Nederland eigenlijk helemaal niet hardop zeggen. Of inmiddels wel, Josje Damsma, hartelijk welkom. Dankjewel. Nou, gelukkig inderdaad hoor ik wel heel veel bijval van inderdaad het stuk wat ik vorige week heb geschreven in het Parool. Dat er veel mensen zijn, nou, dit is echt belangrijk dat dit nu gezegd wordt. En eigenlijk kwam het op mij, waar ik over nadacht is van, iedereen roept alleen maar, is overal een tekort. Is een tekort in de zorg, is een tekort in het onderwijs, is een tekort in de techniek. Nou, je hoorde het net ook allemaal. Maar eigenlijk niemand die zegt, wat gaan we dan niet doen? Terwijl er komen eerder minder mensen bij en de beroepsbevolking slinkt de komende tijd, in plaats van dat er meer mensen bij komen. Dus dus overal nu al een tekort. Dat tekort gaat alleen maar groter worden. Dus volgens mij moeten we nu ook gaan zeggen, ja, we kunnen niet alles gaan doen. We moeten ook zeggen, welk werk vinden we nou eigenlijk niet belangrijk met elkaar? En zodat we zorgen dat de mensen die dat werk doen, wel nuttig werk gaan doen. Ja, nu zitten er allemaal mensen op dit moment rijden bibberend in hun auto of zitten shaken thuis bij de radio, want die willen natuurlijk horen, welke baan is dan niet nuttig volgens u? Noem er eens een aantal. Ja, nou, volgens mij was het eigenlijk heel makkelijk, want je kon het in coronatijd gewoon zien. Alle mensen met een vitale functie, dus die door hebben moeten werken, dat was nuttig werk. Dus bijvoorbeeld als je ziet in bij de energiemaatschappij, en dan zie je de mensen, de monteurs, de mensen die echt daadwerkelijk de warmtepompen. Ja, nee, die hebben we nodig. Maar ik vroeg eigenlijk welke banen nou niet nuttig zijn. Niet. Nou ja, dus eigenlijk bij hetzelfde bedrijf, en dat hoorde ik van ze zelf ook zeggen, zijn dat bijvoorbeeld de HR-directeuren, de managers. En dat zeiden ze ook zelf. Bijvoorbeeld sprak ik Ruud, die inderdaad werkt bij een energiemaatschappij. En die zei ook heel eerlijk van ja, ik heb mijn tijd inderdaad zoomend doorgebracht. Ik kon gewoon een beetje bellen vanaf de speeltuin. Dat konden mijn monteurs natuurlijk niet. Dus als je heel eerlijk vraagt welk werk is essentieel, dan is dat wel inderdaad van mijn monteurs en niet van mij. En daarbij geldt ook nog dat meestal de HR-directeur drie keer zoveel betaald krijgt als de monteur. Dus dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Maar de HR-directeur, noem nog eens een aantal voorbeelden, want er zijn er vast meer die niet nuttig zijn. Ja. Nou, zeker. Nou, er zijn in Nederland ook tegen de 100.000 coaches. Nou, daarvan denk ik ook. Ik ga voor de klas staan, ga aan de zorg werken. Communicatieadviseurs. Er zijn al 20.000 externe communicatieprofessionals. Laat staan alle mensen die ook nog in loondienst zijn. Ook die denk ik, ja, er wordt heel veel gecommuniceerd. Maar wat wordt er nu precies gedaan? Mm-hmm. Nou ja, en ook heel concreet. Ik zag bijvoorbeeld het lijstje met... je hebt nu zo'n stapbudget waarin je jezelf kan ontwikkelen. De overheid besteedt er 172 miljoen. Aan per jaar om te zorgen dat mensen zich omscholen, bijscholen. Ja, dus gesubsidieerd omscholen, ja. Ja, gesubsidieerd. Nou, en als je dan die lijst eens goed bekijkt, dan zitten er inderdaad allemaal communicatiemanagement, trainingen, hondentrimsalon, nagelstylisten. Terwijl denk ik, ja, je kunt ook juist dan laat je zien als overheid van nou, we vinden het belangrijk dat mensen zich omscholen of bijscholen. Dan kun je ook een keuze maken. Zeg, nou ja, dan subsidiëren we dat alleen voor de mensen die iets in een cruciaal beroep doen. En nou, die lijst die is er gewoon al. Dus zo ingewikkeld is dat nu ook weer niet. Okay. Dus die, nou, als je daarnaar omscholt, dan krijg je dat betaald en anders niet. Ja, ik heb altijd geleerd, ook in dit programma, dag op dag weer leer ik dat economie vraag en aanbod is. Dus die mensen zullen zich toch kunnen bedruipen. Die zullen er geld aan verdienen. Dus blijkbaar is er vraag naar die banen. Ja, maar daar is dus inderdaad de uitdaging. Dat, nou, precies is dat natuurlijk het punt met de energietransitie. Wie betaalt dat? En dat hetzelfde geldt voor de woningbouw. En hier speelt precies het punt inderdaad. Er is vanuit Den Haag is dan de ambitie om 100.000 woningen te bouwen. Ja. En dan zeggen de bouwbedrijven zelf, die spreek ik ook vaak, eigenaren van bouwbedrijven, die zeggen, ja, dat is natuurlijk niet, wij hebben dat doel niet gesteld. Dat was niet, wij hebben niet samen met elkaar gezegd, we willen 100.000 woningen bouwen. En we hebben nu al een tekort aan mensen. Dus als de overheid zegt, wij hebben dat doel. In precies hetzelfde met de energietransitie. Als je zegt, nou, we willen zoveel zonnepanelen installeren, zoveel huizen isoleren. Dan moet je dat ook vanuit de overheid deels ook financieren. En dus ook zorgen dat dus dan ook het werk, als je zonnepanelenmonteur bent, dat goed betaald wordt. Ja, ja, ja. Het Centraal Bureau of het Planbureau voor de Leefomgeving heeft geloof ik ook al gewaarschuwd doordat het mensen tekort zijn voor die technische beroepen, we de milieudoelen misschien niet halen. Dus het is niet het is niet een oproep die zomaar wordt gedaan door u. Maar wat zou er nu moeten gebeuren? Nou, volgens mij zijn er eigenlijk drie dingen die moeten gebeuren. Van aan de ene kant moet je natuurlijk zorgen dat zoveel mogelijk mensen die techniek ingaan. Dus dat betekent dat je inderdaad zo mensen het moet laten weten. Dat er inderdaad natuurlijk werk is. Zodat daarna ook dat omscholen zo makkelijk mogelijk maken. En ook zorgen dat eigenlijk de financiële ballast niet bij degene ligt die zich laat omscholen. Ik vraag me zelfs af of dat bij de werkgever moet liggen. Of eerder bij de overheid. Dat je inderdaad zegt van nou, wij vinden dit zo belangrijk als Nederland. Dus wij gaan dat die omscholing financieren. Dus dat heb je natuurlijk stap 1. Nou, stap 2 is het wel natuurlijk als mensen er werken. En daar zit dan weer heel erg een rol, vind ik wel, ook voor de werkgevers. Het is niet alleen dat alles bij de overheid ligt. Is dat het dat ze er ook moeten blijven werken. Want dat echt wel een serieus probleem. Je ziet dat bijna de helft van de mensen binnen 2 jaar weer de techniek verlaat. Nou, dan is natuurlijk dweilen met de kraan open. Ja, zorg dat ze er blijven. Ja, zorg dat ze er blijven. Dus, en ook dat zorgen. Ja, dat is eigenlijk zo, als ze er werken, moeten ze natuurlijk ook zo optimaal mogelijk hun talent kunnen inzetten. Dus je moet zorgen dat. Ja, en eigenlijk helpt dat ook weer om ze te laten blijven. Ja. We hebben wel eens onderzoek gedaan naar onder monteurs. En betekent waarin we zagen dat ze 8 uur per week aan administratie besteden. Nou, daar worden ze en helemaal niet blij van. En op die manier zet je ze eigenlijk ook helemaal niet goed in. Nee. Ik las ook ergens dat u zei van. Ik aarzel even om te zeggen. zeggen. Maar dat u zei van, weet je, overal op de hoek van de straat zitten tegenwoordig koffietentjes. Die worden misschien binnenkort gecompenseerd voor de energietarieven als dat plan doorgaat. Doe dat helemaal niet. Ja, nee, dat is inderdaad, maak me daar vast niet bij iedereen populair mee. Maar dat ja, denk ik moet niet, je ook nee, iets maar zeggen. Nee, wat minder vaak gezegd wordt. Ja, ik vraag me dat inderdaad echt heel serieus af. Van, hebben we in Nederland zoveel horeca nodig? En je ziet dat wordt inderdaad door de overheid gewoon ondersteund. Ik vraag me zelfs af, bijvoorbeeld in coronatijd, natuurlijk ook alle horecatenten die daar volop ondersteund zijn. En terwijl ik denk, ja, dat is iets, een horecazaak kun je ook snel weer opzetten. Dus niet enorm kapitaal, nou ja, een soort cultureel kapitaal wat verloren gaat als een bedrijf omvalt en daarna weer zich opnieuw uitvindt. En ik vraag me af, hebben we is het echt, maar als je even kijkt van wat hebben we echt nodig? Nou, dan denk ik, ja, we hebben echt goed onderwijs nodig. We hebben echt goede zorg nodig. Daar hebben we mensen voor nodig. We hebben goede techniek nodig. Dat is allemaal essentieel. Ja, en dan bepaald werk, denk ik, nou, dat is minder nuttig. Volgens mij kunnen we best met wat minder, dat je iets verder moet lopen naar een café. Hoe erg is dat? En u zegt, dat debat moet een keer gevoerd gaan worden in Nederland. Dit moet gezegd gaan worden. En dat je dat, ja, precies. Ja. En dat je dan ook met elkaar zegt van, wat vinden we nou met elkaar belangrijk? En ik denk dat je dat ook, ja, dat is dan iets wat je als persoon kan je dan bedenken. Nou, wat ga ik stimuleren? Dus ga ik wel bestellen bij een flitsbezorger, ja of nee? Als persoon, waar ga ik werken? Dus ga ik inderdaad werken in de horeca? Of zeg ik van, nou, ik ga werken in de techniek. De oplossing van het personeelstekort begint bij jezelf. Dat credo een beetje. Dus ook zeg maar de overheid. Want ik denk bijvoorbeeld ook met zo'n stapbudget. En je kunt ook bijvoorbeeld technische opleidingen gratis maken. Tot slot, de eindtune horen we al opkomen. We zijn nu een half uurtje bezig en weer bijna klaar. En er zijn ook al een heel aantal redacteuren en chefs actief geweest voor deze uitzending. Was dat nuttig, vindt u? Of horen wij ook in de hoek waar het wel minder kan? Volgens mij zaten jullie zaten allemaal veilig op de lijst van cruciale beroepen. Dus in dat opzicht kun je rustig ademhalen. Hartelijk dank, Josje Damsma. En ik ben benieuwd welke terras u nu nog welkom bent. Maar ik hoop dat dat nog kan. Veel dank, Josje Damsma, directeur van Crossover. Een sociale onderneming voor technische vakmensen. Tot zover Geld of je leven voor vandaag. We zijn er gewoon morgen weer. Dat mag weer van Josje Damsma, hebben we net gehoord. Zometeen één vandaag, ook een vitaal beroep met Suzanne Bosman. Daarin ook aandacht voor de kwetsbaarheid van onze onderzeese infrastructuur. Fijne middag. Ster. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. 1 oktober is het weer zover. Nederland stopt 28 dagen met roken. Stop ook mee en ga naar stoptober.nl. Download de gratis app en je bent klaar voor de start. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. Zakelijke uren registreren. E-boekhouden.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien STAR geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken, volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. En wist u dat Specsavers Audiciens dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Vitaal Bedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender.